na ciebie nowe, niskie ceny nawet 3000 produktów. Wybieraj i nie przepłacaj. Carrefour. Tańsze wyjścia na zakupy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 maja, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Premier Słowacji jest przytomny, ale w bardzo poważnym stanie. Przeszedł kolejną operację. Są unijne sankcje na 4 rosyjskie media szerzące dezinformacje. To m.in. Voice of Europe. Tymczasowe miejsce do handlu powstanie obok spalonego Centrum Handlowego Marywilska. A zaczynamy od pożaru w Borach Tucholskich. Ratownicy gaszą ogień w miejscowości Bachorze koło Chojnic. Jak mówią, ogień rozprzestrzenił się na powierzchni około 400 metrów kwadratowych. Wstępnie zlokalizowano jego źródło. Na miejscu jest 18 zastępów strażackich. W regionie panuje najwyższy, trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Wilgotność ściółki to zaledwie 10%. Premier Słowacji jest po kolejnej dwugodzinnej operacji. Stan zdrowia Roberta Ficy jest nadal bardzo poważny. Zabieg polegał na usunięciu martwej tkanki, która pozostała po ranie postrzałowej, powiedziała dyrektorka szpitala w Bańskiej Bystrzycy. Dodała, że pacjent jest przytomny. Kancelaria premiera wystosowała apel, aby korzystać wyłącznie z oficjalnych źródeł informacji i weryfikować fakty. Zwróciła uwagę, że w przestrzeni medialnej krążą nieprawdziwe informacje, co nie prowadzi do uspokojenia sytuacji w kraju. Prosimy też media, aby ograniczyły dyskusje na stronach internetowych i w sieciach społecznościowych, a także odstąpiły od relacji z konfrontacyjnymi treściami dotyczącymi zamachu na premiera, napisano w komunikacie. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Są obszary, które muszą pozostawać poza sporem politycznym, powiedział Andrzej Duda. Prezydent przed wylotem do Włoch był pytany przez dziennikarzy o zamach na premiera Słowacji. Są spory polityczne i one są oczywiste. W każdej demokracji są spory polityczne, to jest w demokracji normalne, ale zawsze staram się pokazać, że są takie obszary, które muszą po prostu pozostawać poza sporem dla chociażby właśnie zapewnienia spokoju społecznego. Myślę tutaj przede wszystkim w tym momencie w Polsce choćby o kwestii bezpieczeństwa. Skoro mowa o bezpieczeństwie, to wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz nie ma wątpliwości, że jesteśmy w stanie wojny hybrydowej. Ataki na granicę polską, ataki na infrastrukturę informatyczną, to co się wydarzyło na Słowacji, destabilizacja w rejonie, to są znamiona wojny hybrydowej. Oczywiście, tylko to jest od wielu, wielu tygodni, miesięcy tych działań, też o charakterze sabotażu, które neutralizują nasze służby. Według doniesień białoruskich działaczy opozycyjnych władze w Mińsku szykują się do wzmożonych działań o charakterze hybrydowym. Mają być one skierowane przeciwko Polsce. Unijne sankcje na 4 rosyjskie media szerzące dezinformacje formalnie zaakceptowane. Zakazem nadawania w Unii Europejskiej zostały objęte Voice of Europe, które, jak ustalił czeski wywiad, przekupywało europosłów, by sączyli rosyjskie kłamstwa, siali podziały w Unii i wywoływali niepokój. Na tę listę zostały też wpisane RIA Nowości, Rosyjska Gazeta oraz Izwiestia. 4 rosyjskie środki masowego przekazu, w Brukseli celowo nie mówi się o mediach, zostały wpisane na tę samą listę, na której jako pierwsze znalazły się ponad 2 lata temu Sputnik i telewizja RT, dawniej Russia Today. Stało się to kilkanaście dni po rosyjskiej napaści na Ukrainę. Wtedy Unia Europejska przejrzała na oczy. Mówił niedawno w rozmowie ze mną Jakub Kaleński, ekspert Europejskiego Centrum w Helsinkach zajmującego się zwalczaniem zagrożeń hybrydowych. To smutne, że trzeba było śmierci tysięcy niewinnych ludzi, aby obudzić Europę. Zachód przespał pierwszą falę ostrzeżeń. Bo w przeszłości, mimo apeli części krajów naszego regionu, w tym Polski, Zachód Europy nie dostrzegał zagrożenia rosyjską dezinformacją. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sprawą akt znalezionych w domu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry zajmie się łódzka prokuratura okręgowa. Jej rzecznik Krzysztof Kopania poinformował, że do Wydziału Śledczego trafiły materiały umożliwiające wszczęcie śledztwa. Dodał, że materiały zostały zgromadzone przez śledczych prokuratury krajowej i były już zarchiwizowane. Kolejny wątek postępowania dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez prokuratorów i innych pracowników prokuratury krajowej przez usunięcie ich z zasobów archiwalnych prokuratury krajowej. Oryginał teczki nadzoru, akt postępowania przygotowawczego dotyczącego sprawy śmierci ojca Zbigniewa Ziobry znaleziono w marcu podczas przeszukania domu byłego ministra sprawiedliwości.

Przygotowując dla Państwa ten dzisiejszy program, pomyślałem sobie, jakby było, albo jak to było, kiedy ja o godzinie mniej więcej 15-16 włączałem radio w piątkowe popołudnie. No i tak stwierdziłem, że jeżeli prezenter zaproponowałby na początek audycji jakieś nagranie projektu Salt, no to nie miałbym nic przeciwko, wręcz przeciwnie, zrobiłoby mi się miło. I dlatego dzisiaj Salt na początek naszego piątkowego spotkania w tonacji trójki. Salt to chyba dobre słowo, tajemniczy brytyjski projekt, chociaż teraz, kiedy śledzi się informacje na temat tego zespołu, grupy, kolektywu w internecie, można przeczytać i nawet zobaczyć coraz więcej informacji na temat grupy, która często wydaje płyty i te płyty zazwyczaj są udane. Wildfires to utwór ten, który przed chwilą. Już 13,5 minuty po godzinie 15. Jesteśmy do 16 w tonacji trójki pod adresem oczywiście myśliwiecka 357, jak i michał.grabkowski@polskieradio.pl. Myślę, że wokalistek na całym świecie, które chciałyby, aby na ich płytach wystąpiła Erykah Badu, możemy liczyć w dziesiątkach tysięcy, jak nie w setkach. To udało się w 2013 roku amerykańskiej piosenkarce Janelle Monáe, która na swój album Electric Lady zaprosiła właśnie królową soulu, bo bez wątpienia tak można o Eryce powiedzieć. Queen to utwór, w którym Erykah dorzuca swoje, no myślę, że bardzo istotne trzy subtelne grosze gdzieś w środku, przeplatane niesamowitą sekcją dentą. No i ten utwór wtedy pięknie nabiera kształtu, bo cała płyta soulowa, amerykańska, no ale tutaj mamy ten piękny dźwięk i ten piękny śpiew od Eryki w naszym dzisiejszym piątkowym wydaniu w tonacji. 19,5 minuty po godzinie 15. A propos korespondencji, to ostatnio do audycji dotarła pocztówka, może nie papierowa, ale dźwiękowa, w języku angielskim i w wolnym, grabkowym tłumaczeniu było napisane: cześć, zebraliśmy 10 najnowszych utworów, które naszym zdaniem pokochasz podczas letnich festiwali i występów w klubach. Wybór odzwierciedla nasz eklektyczny skład, od szybkiego street soulu po brytyjski bas. Podpisano True Tats. Thank you. O tym zjawisku na antenie opowiadam dosyć często i czasami mam wrażenie, że już mogę przynudzać historiami, ale miło się mówi o tak ważnych dla współczesnej muzyki elektronicznej, jeszcze raz użyję tego słowa, zjawiskach, jakim jest wytwórnia True Tats z Brighton. To wytwórnia, którą założył Robert Louis, wytwórnia, która w swoich szeregach zrzesza naprawdę dużą gromadę fantastycznych artystów z całego świata. Różne gatunki w katalogu można odnaleźć i naprawdę jest tam wiele rzeczy godnych uszu słuchacza programu Trzeciego Polskiego Radia. Wytwórnia True Tats już od wielu lat dba o to, abyśmy na antenie Trójki słuchali dobrych i nowych dźwięków właśnie stamtąd. I w wytwórni True Tats śpiewa, nagrywa, no i widnieje w katalogu wokalistka Sharky z Londynu, która na co dzień obraca się w klimatach neo-soulu, jazzu, wszystko jest to delikatne, jest songwriterką, no ale też znalazł się ktoś taki, kto ukrywa się pod pseudonimem DJ Donsurf. No i DJ Donsurf postanowił, on jest z Manchesteru, postanowił na warsztat wziąć utwór Shark, właśnie wcześniej wspomnianej Sharky. No i z tego delikatnego soulu zrobił, no trzeba przyznać, fajny basowy fragment, bo DJ Donsurf w tych czasach dba o to, aby pielęgnować ten brytyjski UK garażowy bas, bo to przecież dobro narodowe Brytyjczyków. No i słychać tutaj były wpływy Zeda Bajasa chociażby, no i wszystko to tym pięknym basem podlane, znajduje się na pocztówce, która, tak jak powiedziałem, dotarła do audycji, z którą oczywiście zapoznałem się od razu. Tak jak Państwu wspominałem, 10 nagrań na tym muzycznym nośniku dotarło do wtonacji Trójki. No i przeszukując dalej tą zawartość, odnalazłem coś, co sprawia, że nagle na tej płycie się robi podobnie, ale troszeczkę szybciej. Trying to concentrate, but thinking about that thing. 10 absolutnie świeżych nagrań, które przybyły do audycji w tonacji trójki prosto z Bristolu. No i tutaj sytuacja podobna jak wcześniej. Mamy Slowy, wokalistkę z Bristolu właśnie, która na co dzień delikatnie śpiewa przy akompaniamencie nowego soulu, przy akompaniamencie jazzu, no ale znajduje się ktoś taki, w tym momencie jest to kolega z jej miasta, który ukrywa się pod pseudonimem Dachi. No i nie wiem, czy może coś w jej śpiewaniu i graniu mu brakuje, że ubiera tu wszystko w piękny, elektroniczny, no już trochę dżunglowy beat i takie mamy efekty w utworze Fix Me Up na pocztówce dźwiękowej, do której często wracałem w tym tygodniu i nie mogłem się doczekać naszego dzisiejszego spotkania, bowiem kolejne moje kroki słuchając tych dźwięków sprawiły i odkrycia, że poczułem się jak Kubuś Puchatek, który właśnie znalazł wielki słoik miodu. Tak wiele razy padł tytuł tego nagrania w utworze, że jeszcze przypomnę, Soldier, tak, żołnierz. I sytuacja znowu podobna, może powtarzalna jest ta sytuacja, no ale dźwięki, tak jak państwo słyszą, chyba godne basowych uszu. Zespół The Syndicate, pionierzy, jeżeli chodzi o brytyjski hip-hop, ale tutaj w nieco dżunglowym wydaniu, a to wszystko sprawka niejakiego Tajkiego. 24 minuty do 16, to jest piątkowe wydanie audycji w tonacji trójki. Ogłoszenie społeczne. Halo, Samira? Jak u ciebie? U nas wszyscy żyją, ale jak jutro? Nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz. Polska Misja Medyczna ratuje życie dzieci w Gazie. Dostarczamy żywność i leki. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Strefie Gazy przeżyć piekło wojny. Ogłoszenie społeczne. michał.grabkowski@polskieradio.pl oraz media społecznościowe. Dlatego o tym mówię, że wypada podziękować w tym momencie za kontakt, za który serdecznie dziękuję, tak jak mówię, i od razu obiecuję, że po zakończonej audycji siadam do odpisywania. Cieszę się, że dzisiaj jesteśmy wszyscy razem do godziny 16. A teraz, jeżeli mogę powiedzieć, odcinek jazzowy, choć jazzowy to poważne i potężne słowo, to odcinek, kiedy razem z Państwem słucham sobie i uczę się tego wspaniałego gatunku, szczególnie kiedy jest on tworzony w tych czasach przez młodych, utalentowanych Finn Reese, człowiek z Melbourne, reprezentant tamtejszej szkoły jazzowej. Zupełnie świeże jest to nagranie, płyta ukaże się 31 maja, Expansion to utwór, który zapowiada to wydawnictwo. Pięknie komponuje, gra, aranżuje, ma wspaniały zespół, no i melodia i jeszcze raz melodia. Na koniec dwie płyty, które były z nami tydzień temu, a do których obiecałem, że wrócę. Pierwsza ma tytuł Find Your Flame. Dance me, I dance me, I feel real nice. Double take, make you look for me twice. Me no one come down on your level. When the lights turn on, I'm a rebel. Cardi beat, just a bustin' on me head. Can't hear nothing what you say. Me no one go home on me bed. Ha, I just saw me stay. I just saw me stay. I just saw me stay. I just saw me stay. As me walking, you're fiending. I look on me like me screaming. You are creeping. Tech step on the dance floor. Wine slow. Drop it low. Yeah, me know where me I go. When the rum lick, licking at me hip, make your mind trip. Tripping at the dip. See next chapter loading. Nah, no bragging or boasting. Ha. When the rum lick, licking at me hip, make your mind trip. Tripping at the dip. See next chapter loading. More vibes, more life, yeah, we toasting. As me walking, you're fiending. I look on me like me screaming. You are creeping, tech step on the dance floor. Wine slow, drop it low, yeah, me know where me I go. Dance me, I feel real nice. Double take, make you look on me twice. You know I won't come down on your level. When the lights turn on, I'm a rebel. Cardi B, just a busting on me head. Can't hear nothing what you are saying. You know I won't go home on me bed. I just saw me stay. I just saw me stay. I just saw me stay. Just saw me stay. We are make moves on the dance floor. Me, I keep quiet on the I know. One thing missing is the hydro. Make my body move, make my body flow. Baby, take my hand, make me go. When the rum lick, licking at me hip, make your mind trip. Tripping at the dip, next chapter loading. Nah, no bragging or boasting. Ha. When the rum lick, licking at me hip, make your mind trip. Tripping at the dip, now you're floating. More vibes, more life, yeah, we toasting. Dance with ya, feel real nice. Double take, make you look for me twice. Me no one come down on your level. When the lights turn on, I'm a rebel. Cardi B just a bustin' on me head. Can't hear nothing what you say. Me no one go home on me bed. Ha, I just saw me stay. Just saw me stay. Just saw me stay. I just saw me stay. Dance with ya, feel real nice. Double take, make you look for me twice. Me no one come down on your level. When the lights turn on, I'm a rebel. Cause the beat just a bustin' on me head. Can't hear nothing what you would say. Yeah. I just saw me stay. I just saw me stay. I just saw me stay. A to wspaniała gromada uśmiechniętych i szczęśliwych ludzi z Londynu. Uśmiechnięci i szczęśliwi chyba dlatego, że mogą grać, prezentować i tworzyć taką wspaniałą muzykę. Nubian Twist. 9 osób w porywach do 10 i ich ostatni album Find Your Flame. Jeżeli chodzi o tę płytę i taką pogodę, którą mamy za oknem, no to znowu można przywołać postać Kubusia Puchatka i słoika z miodem. No to jest ta pora, której strasznie nie lubię, bo 11 minut pozostało do godziny 16. Gdzie minęła ta godzina? Ja nie wiem. Pora powiedzieć dziękujemy. Krzysztof Sagan audycję zrealizował, a ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Wybrałem dla Państwa te nagrania. O 16 serwis informacyjny, a po nim budzik, czyli Piotr Łodej i piątkowe wydanie Zapraszamy do Trójki. No i jeszcze jeden album, z którego kilka dźwięków byłem Państwu winien dziś. Bo to album, który kręci się ostatnio, kręci i kręci. Fearless Movement. Kolejne dzieło od Kamasiego Washingtona. Dziękujemy.